إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت منادي ينادي الصلاة جامعة فدخلت المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال أيها الناس ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الدار كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب مع 30 رجلا من لخم وجزاب وهما قبيلتان عربيتان مشهورتان فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر مغرب الشمس ثم بعد ذلك فلقيتهم الدابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره فاستغربنا عنه فقالوا من أنت؟ قال أنا الجساسة وقيل سمي بجساس لأنه كان يتجسس لخبر المسيح الدجال فلما قال أنا الجساس خلافة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأسواق. قالوا فلما سمت لنا هذا الرجل فرقنا منها أن تكون شيطانه. انطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا أعظم إنسان رأيناه قط فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. فاستغربنا منه أيضا قلنا له ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصدفنا البحر حين اختلم فلعب بنا الموج شهرا ثم بعد ذلك فدخلنا في جزيرتك هذه. الحاصل قصوا عليه كل شيء فقال لهم أخبروني عن بيساني. قال وعن أي شأنها تستخبر؟ قال لهم أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قالوا نعم. فقال لهم أما إنه يوشك ألا يثمر. ثم قال لهم أخبروني عن بخير الطبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قال نعم هي كثيرة. قال لهم أما إنه يوشك أن يذهبا. ثم قال لهم أخبروني عن عين الزغر. قالوا وعن أي شأنها تستخبر؟ فقال لهم هل في العين ماء؟ وهل أهلها يزرعون بماء العين؟ قالوا نعم هي كثيرة وأهلها يزرعون من مائها. فقال لهم أخبروني عن نبي الأمي ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. فقال لهم أقاتله العرب؟ قالوا نعم. قال لهم كيف صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر مما يليه من العرب فأطاعوه. فقال لهم قد كان كذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لهم إن ذلك خيرا لهم أن يطيعوه. ثم قال لهم فإني مخبركم عني أنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فسأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإنه على كل نقب ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طيبة. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم ألا هل كنت حدثتكم عن هذا عن المسيح الدجال وعن مكة وطيبة؟ قالوا نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عجبت وافق قول تميم الداري: ما حدثتكم عن المسيح الدجال. أيها الناس عباد الله، katika hii hadithi tawil, hadithi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha na kutusisitiza na kutukokoteza tuwe na imani juu ya habari aliyotupa Rasulullah, hadithi ambayo inathibitisha masahaba kumuona Masihi Dajjal katika uhai wa Rasulullah. Nukasema lazima tusallimu amri katika maneno ya Rasulullah. Hadithi ambayo akhrajahu Imamu Muslim katika sahihi yake, Abu Daud katika Sunan na al-Imamu al-Tirmidhi, akielezea sahabia Fatima binti Qais, asema nilisikia munadi ananadi akisema: as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Nami nikawa ni mwenye kutoka katika nyumba nikaelekea msikitini, kwa sababu haipigwi as-salatu jami'a bali umma wa Kiislamu anajua kuna tukio limetokea. Asema tuliingia msikitini nikasali, na katika kusali kwenyewe aliyowasalisha Waislamu ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mimi nilikuwa katika safu ya wanawake nyuma ya migongo ya wanamume, kwa maana katika sufufi za wanamume zama za Rasulullah. Mwisho wa safu zao kulikuwa kunakaa watoto wa kiume, na mwanzo wa sufufi za wanawake wanakaa watoto wadogo wa kike, kisha baada dhalika wanakaa wanawake. Fatima binti Qais yasema nilikuwa nyuma ya sufuf za hawa kaum, baada Rasulullah kuwasalisha watu sallallahu alayhi wa sallam, akamaliza kuwasalisha Waislamu alikaa juu ya minbar, kisha Mtume akaanza kutabasam na kucheka. Sallallahu alayhi wa sallam akaambia Waislamu kila mtu asitoke ile sehemu aliyoswalia, akae sehemu yake. Baada thalika Waislamu wakakaa sehemu yao. Sallallahu alayhi wa sallam akawauliza Waislamu: je, mwajua kitu gani kilichonifanya mimi nikawakusanya msikitini hivi sasa? Masahaba akasema: la, Allah na mtume wake ndiye anayejua zaidi katika kukusanya kwetu. Sallallahu alayhi wa sallam akawaambia masahaba: sikuwakusanya mimi kwa kutaka kwangu, wala kwa kuwa nina shauku, wala kwa kuwa limetokea tukio kubwa ndo ikawa ni sababu ya kuwakusanya, la, bali nimekusanyeni kukupeni habari. Hakika kuna huyu as-sahabiyu al-jalil at-tamim ad-dari, huyu alikuwa ni katika watu wa kinasara, alikuwa ni mnasara, lakini alikuja kwangu baada dhalik akanifanyia mimi bai'a, akaingia katika Uislamu na akaukubali Uislamu na akanikubali mimi ya kuwa ni mtume wa Allah baada ya kutoka katika unasara. Lakini baada hayo yote nilichowakusanyia, huyu bwana amenipa hadithi, amenihadithia maneno, maneno ambayo yanawafikiana na ile habari niliyokuwa nakupeni kuhusiana na Masihi Dajjal. Sallallahu alayhi wa sallam akaanza kisa kilichokuwa baina yake yeye na At-Tamim ad-Dari, asema hakika amenihadithia kuwa yeye alipanda kipando katika bahari akiwa yeye na watu wako 30, idadi ya watu 30 ambao wanatoka katika kabila la Lahmu na Jazam, nayo ni makabila mawili kwa upande wa Arabu ambayo ni makabila mashuhuri. Asema yeye na watu hao wa 30 walipanda katika safina wakaingia katika bahari, lakini Allah akawapa mtihani walipokuwa katikati ya bahari. Mawingu yaliwapiga wakiwa katika bahari, wakawa hawawezi kurudi wala kwenda mbele, wakabaki katika bahari kwa muda wa mwezi mzima shahara. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea nusra, upepo ukawa umewapiga baada ya kuwa hali imekuwa ni sawa katika bahari, tahmaki wakavuka kuingia katika mji wa pili. Walipofika hapo katika mji huo, wakaenda moja kwa moja mpaka katika kijiji fulani katika hiyo jazira. Walipoingia, wakati wanaingia katika mji huo, wakakutana na mnyama ambaye hawajawahi kumuona katika maisha yao. Mnyama huyo nywele zake ni nzito na nywele zake ni refu, mpaka maswahaba hawakuweza kumtambua mnyama huyo kwa ukubwa wake na kwa nywele zake na kwa wingi wa nywele zake. Mbele ni wapi na nyuma ni wapi? Hii ni ajabu ya kuonyesha huyu mnyama alikuwa ni mkubwa kiasi gani. Bal wako walioenda baadhi ya maulama wakasema wenda huyu mnyama ni katika wale wanyama aliyowataja Rasulullah katika hadithi tuliyoanza nayo mwanzo wa khutba hizi, aliposema lan taquma saa hatta tarau qablaha 10 ayat. Katika yale aliyotaja, kiyama hakitosimama mbele ya kiyama muone alama kumi. Miongoni mwa alama aliyotaja katika hadithi hii sallallahu alayhi wasallam alisema adaba, mtakuja kumuona mnyama ambaye hamjawahi kumuona. Ashabi Rasulillah walipomuona yule mnyama ambaye hawajui mbele ni wapi wala nyuma ni wapi, kwa wingi wa nywele zake na kwa uzito wa nywele zake, wakashangaa mnyama yule. Faqalu lahu, wakasema kumwambia yule mnyama, man anta, wewe ni nani? Yule mnyama akatamka wakisikia, akasema ana aljassasa, mimi ni jassasa. Wameenda baadhi ya maulama aidan wakisema ameitwa jassasa kwa sababu yeye alikuwa amekaa pale kufanya research na kuchunguza habari za wale wanaomtafuta Masihi Dajjal, ndio maana akaitwa jassasa. Walipomuuliza akasema mimi ni jassasa. Qalu wa mal jassasa, jassasa ni nani? Hebu tueleze kwa nini umeitwa jassasa. Yule bwana hakutaka, yule mnyama hakutaka kutoa habari zake. Aliwaambia bwana, tokeni hapa mwende mpaka nyumba fulani, mtampata mtu fulani, hakika atakupeni habari ambazo nyinyi mna shauku ya kuzijua juu yangu na juu yake. Sahaba asema alipotupa habari hii tuliachana naye jassasa, lakini tukaja na fikra na imani ya kuwa huyu jassasa wenda atakuwa ni shaitani wa huyu aliyetuelekeza. Fantalakna siraan hatta dakhalna ad-dir, tuliondoka haraka haraka mpaka tukaenda kuingia sehemu ametuelekeza. Fa idha a'zamu insanun ra'aynahu qattun khalqa, hapo hapo ndipo tulipoenda kumkuta mtu ambaye hatujawahi kuona ukubwa wake wala umbile lake na haiba yake alivyo, hatujawahi kusikia hapo kwamba kuna mtu mfano wake. At-Tamimi Dari asema majmu'atun yadahu ila unuqihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid, tukamkuta mtu huyo amefungwa mikono yake iko katika shingo yake na amejikunja kuanzia katika kaabi zake kwenye macho ya miguu yake mpaka kwenye magoti yake, ndivyo alivyokunjwa na amefungwa na mnyororo na chuma. Tukamshangaa huyu ni mtu aina gani, ukubwa alionao na jinsi alivyofungwa. Baada dhalika tukamuuliza ma anta, wewe ni nani? Alirudi akatwambia hakika mmeshapewa habari zangu, mimi nataka kujua nyinyi ni wakina nani. Qalu, wakasema kumwambia hakika sisi ni watu kutoka katika bara la Uarabu, tulipanda bahari na katika bahari, baada ya kupanda safina tukaingia katika bahari, bahari ikawa imechafuka, tumekaa hapo kwa muda wa mwezi mzima, lakini baada dhalika Allah akatuletea nusura tukaondoka, tukawa ni wenye kutoka mpaka ufukweni, tukatoka hapo tukaingia hapa kwenye mji wako huu. Kisha hapo tukakutana na mnyama ambaye alikuwa ni kustaajabisha, ana nywele nyingi, nywele zake ni nzito, hatujui mbele ni wapi wala nyuma ni wapi. Wakamtajia habari yote waliokutana naye baina ya wao na huyu mnyama. Baada dhalika akaanza kuwahoji na kuwauliza, hebu nipeni habari ambi sana shamba ambalo baadhi ya maulama wasema lapatikana Madina, ambalo lilikuwa likitoa tende nyingi wakati huo, nipeni habari kuhusiana na shamba fulani bifan wakamwambia an ayi sha'niha tastakhbiru tukupe habari gani kuhusiana na ile shamba qala as'alukum an nakhliha na kuulizeni kuhusiana na tende zake je ile miti yake ya mitende yatoa mazao ama haitoi tena masahaba akamwambia naam yatoa tena zidi kutoa yazidi kutoa akarudi akawaambia ama hivi karibuni hii itakuwa haitoi tena tende thumma qala lahum kisha akawaambia nipeni habari ya kuhusiana na bahari ambayo ni inaitwa tabaria masahaba akamuuliza tukupe habari ipi katika hiyo bahari akawaambia nataka kujua bado yatoa maji ama haitoi maji akamwambia hiya kathiratul ma bahari yatoa maji mengi akarudi akawaambia hivi karibuni hiyo bahari itakuwa haitoi maji tena itakauka kisha karudi akawaambia nipeni habari ya mto fulani ambao unaitwa Ainu Saghr baadhi ya maulama wanasema unapatikana ulikuwa ukipatikana wakati huo katika mji wa Sham nipeni habari ya mto huo baada ya kuwa ameuliza ziwa hilo la kwanza masahaba akamwambia hakika mto huo bado unatoa maji kisha karudi akawaambia je watu wake wananyosheleza katika mazao yake mazao yao na kuvuna kutokana na mazao yao maji yanayotokana na mto huo wakarudi akamwambia naam watu wananyosheleza kutokana na mto huo wanavuna mazao yao yanayotokana na mto na maji ya mto huo thumma baada thalik akawauliza nipeni habari ya an-nabiy al-ummi nipeni habari ya mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume asiyejua kusoma wala kuandika alifanyaje ama alifanywaje masahaba akamwambia hakika ya mtume huo alitoka katika mji wa Makka akahama kutoka katika mji wa Makka akaguria katika mji wa Yathriba Yathriba kwa maana ya Madina kama ilivyokuja katika hadithi na katika Qur'ani mji wa Makka una majina mengi na mji wa Madina una majina mengi miongoni mwa majina ya mji wa Madina ni Yathrib masahaba akamwambia hakika alitoka Makka akafanya hijra akaenda Madina huyu bwana akarudi akawauliza aqatalahu al-arab je kabla hajatoka Makka kwenda Madina watu wake walimkubali ama kumkubali walimpiga vita katika da'wa yake ama kumpiga vita katika da'wa yake qalu na'am walimpiga vita tutarudi tuambia mashehe wetu wasikome wala wasirudi nyuma juu ya wale wenye kuwanyoshia vidole na midomo yao ni sunna ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala aqatalahu al-arab qalu na'am walimpiga vita kwa ajili ya da'wa yake thumma qala lahum kaifa sana'a bihim walipompiga vita katika da'wa aliwafikishia je naye aliregesha alifanyaje at-tamimi ad-dari asema tukamwambia hakika Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa hawa wamempiga vita mtume aliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya rab emwaache hawa wanafanya wasiwelijua wenda katika migongo yao Allah wakatoka vizazi watakaonikubali mimi na kunifuata na naam wakamwambia tulimwambia ya kuwa hakika katika vizazi vya hawa waliompiga vita Allah subhanahu wa ta'ala alitoa vizazi waliomkubali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kisha karudi akawaambia kad kana kadhalik haya mnaonielezea ni kweli ndivyo ilivyokuwa kwa mtume wenu kisha hao waliokuja baada yake walimkubali na wakamtii masahaba wakasema naam akarudi akawaambia inna dhalika khairan lahum an yuti'uhu basi ikiwa ni hivyo ilikuwa ni khairi kwa wao kumtii juu ya da'wa ya yale mambo anayoelekeza juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah thumma qal wa inni mukhbirukum anni hayo niliwauliza alikuwa na usuhuko na nyinyi na mtume wenu na hivi sasa mimi nataka nikupeni habari kuhusiana na mimi ni nani ana al-masih mimi ndo masihi dajjal na hivi sasa ninachelea simbali Allah subhanahu wa ta'ala akaja kunipa idhini ya kutolewa hii sehemu niliyoko na mimi nitakapotolewa katika sehemu hiyo ni nitatembea katika ardhi hii, fala ad'u qaryatan, sitoacha kijiji wala mji wowote, isipokuwa mji huo nitaingia. Hamafataha fi 40 layla, nitaingia katika kila mji na kijiji chake kwa muda wa siku 40. Ghaira Makka wa Tiba, isipokuwa sehemu mbili baina ya Makka na Tiba kwa maana ya Madina. Fahuma muharramatani alayya, hii miji miwili Allah ameharamisha kwangu mimi. Allah ameharamisha miji miwili baina ya Makka na Tiba kwa maana Madina, ameharamisha kwangu mimi kuingia hii miji miwili. Muharramatani alayya kiltahuma, kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma, kila nitakapokuwa najaribu najitahidi kutaka kuingia katika hii miji miwili Makka na Madina, au nipenyeze niingie mji mmoja katika miji hii, istakbalani malak, mbele yangu kuna malaika, nakabiliwa mimi na malaika, ndani ya mkono wa malaika ameshika upanga mkali mno, sallata yasudduni anha, akinifukuza na kunizuia mimi nisiweze kuingia katika mji wa Makka au mji wa Madina. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila nak, katika kila mipaka ya hii miji miwili ya Makka na Madina, amewakilisha malaika. Malaika hawa wamekaa kuilinda miji hii, mji wa Makka na Madina, sitoweza mimi kuingia baina ya hii miji miwili. Sallallahu alayhi wa sallam akieleza, sahabiyul jalili akieleza maneno haya, Fatima binti Qais asema hapo alipokuwa amekaa Rasulullah katika mimbar, akawaambia masahaba, hadhihi Tiba, hadhihi Tiba, hii ndo Tiba kwa maana hii ndo Madina, hii ndo Madina, hii ndo Madina. Kisha akawarudia masahaba akawaambia, je, sikuwa mimi nimewahadithia nyinyi kuhusiana na habari ya Masihi Dajjal? Sikuwa nimewahadithia nyinyi kuhusiana na kadhia Masihi Dajjal? Masahaba wote wakasema naam. Mtume akarudi akawaambia, haya ndo yaliyonishangaza mimi juu ya hadithi au juu ya maneno aliyoniletea huyu At-Tamim Ad-Dari, yamewafikiana na yale maneno niliyokuwa na wahadithia juu ya Masihi Dajjal, na juu ya fitna atakayokuwa nayo, na juu ya habari ya Makka na Madina. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, أيها الناس عباد الله, تكمليزيا هي خطبة الله سبحانه وتعالى أنا تبا مصير مشو والمسيح الدجال كما حديث ليتوى الإمام ابن ماجه كتا سنانياكنا أبو داود ونجنيو كبتيك وصحابي الجليل أبو الدرداء, ni nani atakemua Masihi Dajjal, na wakati gani, na atakuwa nani, na atakuwa na wakina nani? Sallallahu alayhi wa sallam katika hii hadithi aelezea, sallallahu alayhi wa sallam, bainama imamul musallim, bainama imamul muslimina yusalli bihim as-subha fi bayti al-maqdis, atakapokuwa imamu wa waislamu anataka kuwasalisha waislamu katika bayti al-maqdis, idh nazala fihim Isa ibn Maryam, waislamu watakuwa ni wenye kuteremkiwa na Isa ibn Maryam. Imamu wa waislamu katika baiti al-Maqdis atakapogeuka shingo yake katika kuangalia wale raia walioko msikitini ma'mumin, mara atamuona Isa ibn Maryam. Baada dalika atakuwa ni mwenye kumfahamu Isa ibn Maryam. Imamu wa waislamu atakuwa ni mwenye kuchelewesha na kujisogeza nyuma nyuma ili Isa ibn Maryam atangulie awasalishe waislamu. Isa ibn Maryam kwa maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa yada Isa ibn Maryam yadahu fi katf imam almuslimin wa yaqul la bal taqaddam anta fasall fasalatu laka uqimat. Isa ibn Maryam atamwambia yule imam wa waislam, haina haja wala mimi sina sehemu hivi sasa, wala sijapewa ruhusa ya kuwasalisha nyinyi, bali wewe ndio una haki ya kuwasalisha waislam. atamshika katika bega yake, na baada dhalik atamchukua imamu wa waislamu, imamu wa waislamu awasalisha waislamu, na katika wale anawasalisha ni Isa ibn Maryam. Ayuha nasu ibadallah, baada dhalika sala itakapomalizika, Isa ibn Maryam atasimama na waislamu wale waliomaliza kuswali. Watakapokuwa nafungua mlango katika Baitul Maqdis, uso wake na uso wa Masihi Dajjali zaelekeana. Ayuha nas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asema hakika Masihi Dajjal kule kutetemeka kwake kwa kumwona Isa ibn Maryam ni mfano wa chumvi inayowekwa kwenye maji na ikayayuka. Baada dhalika Isa ibn Maryam atakuwa na waumini wa Kiislamu, na Masihi Dajjal atakuwa na Mayahudi takriban 1070, jeshi la Mayahudi ambao watakuwa nyuma ya Masihi Dajjal. Baada dhalika Masihi Dajjal atakuwa nakimbia kuwakimbia Waislamu na Isa ibn Maryam, lakini kabla hajatoka katika mlango wa Palestine ndipo hapo atakaposhikwa na Isa ibn Maryam, na Isa ibn Maryam atamuua sehemu kama hiyo. Baada dhalika intaha al-amru, hii ndio itakuwa ni mwisho wa kifo cha Masihi Dajjal. Ayuha nasu ibadallah, hifadhi ambayo muislamu atakuwa nayo kuhusiana na fitna ya Masihi Dajjal, kama jaa fi sahihi Muslim wa Abu Dauda wa Tirmidhi wa ghayruhu, yaqulu sallallahu alayhi wa sallam man hafidha 10 ayat min surati al-kahf usima min fitnati Dajjal, wa fi lafdhin man hafidha 10 ayat min awail surati al-kahf عسم من فتنة الدجال، وفي لفظ أيضا من حفظ 10 آيات في أواخر سورة الكهف عسم من فتنة الدجال، وفي رواية أخرى من حفظ 10 آيات من سورة الكهف لم يضره الدجال. صلى الله عليه وسلم أمن تبداوى أمن تبكينغا ويولي أتكيعيش مكاكمبات مسألة هايو kumpata Masihi Dajjal sallallahu alayhi wa sallam ametupa kinga, na kinga yenyewe ni suratul kahf. Na suratul kahf imebeba mambo mengi, miongoni mwayo maulama wanasema imebeba fitna nne: fitna ya dini, fitna ya ilmu, fitna ya mali, fitna ya muluk. Fitna ya dini ni ashabul kahf walipojitenga na fitna na ushirikina. Fitna ya ilmu ni habari ya Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta min hurushta. Fitna ya mali ikatajwa habari ya ule ambaye Allah amesema wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, qala ma adhunnu an tabida bihi, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kisha ikatajwa fitna kadhalika ya muluk, Allah tabaraka wa ta'ala alipotaja khabari ya al-qarnain, wa yasalunaka an dhil qarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra. Allah ametaja khabari hizi, fitna hizi na visa hizi katika hii sura, akasema mwenye kuhifadhi sura hii akawa ni mwenye kuisoma kama ilivyokuja kwa riwaya nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemkinga na fitna ya Masihi Dajjal. Riwaya nyingine atakayesoma aya 10 ama kazihifadhi, Allah atakuwa amemkinga kwa kusoma zile aya za mwanzo. Riwaya nyingine akasema aya za mwisho. Riwaya nyingine akasema atakayezisoma na kazihifadhi, Allah subhanahu wa ta'ala hatoweza kumletea madhara yanayotokana na Masihi Dajjal. Nasalullah tabaraka wa ta'ala yaj'alana minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.